Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Raşid halifelerin dinimizde nerede durduklarını konuşacağız. Neden? Çünkü İslam devletinin bir sosyal yapı olarak İslam ümmetinin Kur'an inen bölümü 23 senedir. Bu 23 yıl adeta filizin toprağın üstüne çıkma dönemi gibidir. Ondan sonraki 30 yıl Raşid halifeler dediğimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhımın bu dördünün İslam'ın devletinin başında olduğu dönemdir. Bu dönem toprak olarak İslam toprağının, bugünkü Müslüman halkların yaşadığı toprakların çok önemli bir bölümünün İslam'a tapulandığı dönemdir. 2. Bu dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'in hayat pratiğine nasıl geçeceğine dair uygulamaların resmi yöntemle yapıldığı bir dönemdir. 3. İslam'ın devlet şeklinin, yönetim tarzının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ana ölçülerinin konuşulduğu ama pratiğinin yapılmadığı, kendisi hayatta olduğu için pratiğinin yapılmadığı İslam devlet şeklinin, devlet başkanı seçiminin, uygulamanın, şura ve benzeri İslam'a mahsus tarzların oturduğu dönemdir. Diyebiliriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yılını kesip çıkarsak geriye İslam diye bir şey kalmaz şüphesiz. Kökünden gitmiş olur. 30 yıllık Raşid halifeler dönemini de kesip çıkarsak aynı şekilde ağaç toprağın üstündeki bölümünden kesilip atılmış olur. Bu da bizi evet 23 yıllık vahiy dönemi düzeyinde değil ama çok önemli bir düzeyde Raşid halifeler döneminin ele alınmasına mecbur etmektedir. Aksi takdirde Raşid halifeler dönemini bilmeden, Raşid halifelerin kimliğine vakıf olmadan ne hadis anlayabiliriz, ne ümmeti Muhammed'in karakterini çözebiliriz. Bir de son madde olarak bir önceki derste okuduğumuz El-Irbat İbn-i Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn hadisi var. Benim sünnetim ve râşid halifelerimin sünnetine bağlı kalmanızı size emrediyorum şeklinde hadis-i şerif var. Râşid halifeler hem bir mantık olarak önümüzde durmakta, izah ettiğim gibi dört maddede, hem de hadis-i şerif Raşid halifeleri almamızı, Raşid halifelerin yöntemini benimsememizi emretmekte. Bu da bizim kültürümüzün veya İslam anlayışımızın ya da yarınki inşallah oluşacak İslam projelerimizin, tıpkı Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Yesrib'i Medineleştirmesindeki etkisi gibi, bizim de yeniden bir İslam gayretimizin oluşmasında Raşid Halifeler döneminin çok büyük yeri var, etkin, katkılı bir ilavesi var. Bu vakıa olarak da böyle, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi olarak da böyle. Bu nedenle hadislerle dirilebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yoğunlaşmış bir hayat yaşayabilmek için Raşid Halifeler ve Raşid Halifeler dönemini bilmek zorundayız. Raşid Halifeler ashab-ı kiramın içinde cennetle müjdelenmiş 10 kişiden 4'ünün ümmeti Muhammed'in 1., 2., 3., 4. halifesinin oluşturduğu döneme verilen isimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra 30 yıla yakın bir zamanın adıdır. Böylece 30 yıla yakın bir zaman, ashab-ı kiramlı 30 yıla yakın bir zaman. Hem bu 4 isim, ashab-ı kiramın ilk 4'ü, dolayısıyla biz, ashab-ı kiramın içinden 4 kişiyi konuşuyoruz. İyi bir zemine oturtabilmek için meselemizi, ashab-ı kiram hakkındaki tefekkürümüzü bir kere daha değerlendirmemizde fayda var. Aksi takdirde yani bu 4 Raşid halifeyi sanki Kur'an, sünnet ve üçüncü bir güç gibi anlamaya zemin oluşturabiliriz. Ki bu hata olur şüphesiz. Çünkü bizde Kur'an var, sünnet var. Üçüncü bir güç yoktur. Yöntem olarak icma var, kıyas var şüphesiz. Ama onlar fıkıh kaideleri açısından önümüzde kaynak olarak duruyor. Yani Allah var, peygamber var, bir de 4 halife var gibi bir yanlış anlamaya neden olmamak için bu 4 ismin Raşid halifelerin 4'ünün neden öne çıkarıldığını izah etmek açısından ashab-ı kiramla ilgili bilgimizi tekrar tazeleyelim ipuçlarıyla beraber. Ashab-ı kiramı tazeledikten sonra zaten kendiliğinden bu Raşid halifeler ortaya çıkacaklar. Ashab-ı kiramla ilgili bilgimizi tazelerken, bir, Allah'ın yarattığı mahlukatı arasında insan mükerrem, en şerefli mahlukudur. İnsanlar arasında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en değerlisidir. Dolayısıyla onun ümmeti de ümmetlerin en kıymetlisidir. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas ayetinde mu anlaşılıyor. Bu ümmetin, yani onun ümmeti ümmetlerin en değerlisidir dedik. Bu ümmetin içinde de onun ashabının yaşadığı dönem dönemlerin en değerlisidir. Bununla ilgili hadisi şerifi de farklı açılardan defalarca öğrendik. Ümmeti Muhammed en değerli ümmettir. Ümmeti Muhammed'in en değerli nesli de sahabe neslidir. Sahabe neslinin de en değerlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta iken cennette müjdelediği 10 kişidir. Bu 10 kişinin en değerlisi de ilk 4'üdür. Çünkü bu 10 kişide toplu bir ittifak var. Yani 10 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelediği 10 kişi diyoruz. Bu 10 kişi de sırayla birinci isim Ebu Bekir'i öne çıkardılar. Yani 9'u Ebu Bekir'i öne çıkardılar. O 9'una ashab-ı kiramın yaşayan bütünü onay verdi. Böylece Ebu Bekir radıyallahu anh ilk 9'un, kendisinden sonraki ilk 9'un, ilk 9'a da bütün 120 bin yaklaşık sahabinin onayı var. Allah'ın razı olduğu, razı olmasını umduğu kimsedir diye. Ebu Bekir böylece Allah'ın yeryüzündeki şahitleri durumunda olan ümmeti Muhammed'in ve o ümmetin en hayırlı nesli olan sahabinin, o sahabinin özü olan aşere-i mübeşşerenin desteğiyle ortaya çıktı. Ebu Bekir ölünce aynı şey satır satır Ömer için uygulandı. Biraz sonra örnek olarak göreceğiz. Ömer ölünce üçüncü şahıs Osman için aynı şey uygulandı. O vefat edince, şehit olunca aynı şey Ali için uygulandı. Daha sonraki defolu denebilecek kültürün nesilleri, ümmeti Muhammed'den de olsalar, bu ilk mübarek neslin, peygamber onaylı, hayrul kuruni karni, en iyi zaman benim zamanımdır, en iyi nesil benim zamanımın neslidir, şeklinde peygamber onaylı. Ve Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerden defalarca okuduğumuz, Allah'ın razı olduğu kimselerin öne çıkardığı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü isim, Allah'ın razı olduğu isim olduklarına ve bu ümmetin peygamberinden sonraki ilk dört isim olduklarına ümmetin ilk mübarek neslinin şehadeti vardır. Bu böyle olmayabilir mi Allah katında? Olmayabilir. Binde bir bir ihtimal de olsa böyle olmayabilir. Ama insan olarak, insanlık düzeyinde bu kadar büyük bir hüsnü şehadet yeryüzünde gerçekleşmemiştir. Cenazelerden sonra nasıl bilirdinize yarı yalan, yarı bilmeden cahilce, he çok iyiydi bilirdik, o alim adamdı filan diyebiliyoruz. Yaşarken Peygamber aleyhisselamın cansiperane yanında bulunmuş on binlerce insanın hüsnü şehadeti başka, öldükten sonra hatır belasına, hey adamdı, nasıl olsa alacak bitti, verecek bitti demek başka bir şey. Bu sebeple bu ümmetin içinde Ebu Bekir kadar, sonra Ömer kadar, sonra Osman kadar, sonra Ali kadar, seveni ve sevmeyeni, beğeneni beğenmeyeni, on binlerce Peygamber aleyhisselamın sahabisi olmuş bir mümin kitle tarafından tezkiye edilmiş, yani arkasına geçilip biz bunu beğeniyoruz denmiş ne bir lider, ne bir hoca, ne bir alim, ne bir önder yoktur. Bu ashab-ı kiram ve ashab-ı kiramın içerisinden raşit halifelerle ilgili çok önemli bir dipnottur. Bu bize neden lazım? Şundan dolayı lazım. Diyoruz ki Erbad İbni Sariye'nin hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben ve Hulefai Raşidin diyor. Yani benim sünnetim ve raşid halifelerimin sünneti diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 tane ismi öne çıkarıyor. Bunların peşinden gidin diyor. Peygamber aleyhisselamın peşinden gittiği, gidin dediği, Peygamber aleyhisselamın peşinden gidin dediği isimler, mesela işte Ali veya Ömer hakkında bir sürü siyasi tartışmalar olsa, bunu beğenmiyoruz diyenler olsaydı, Ebu Bekir'e itirazlar olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahih hadisi şerifini koyacak yer bulamayacaktık bu sefer. Sözü dinlenmeyen bir peygamber durumuna gelecekti. Tam aksine, aralarında bir sürü siyasi itirazlar bulunduğu halde, mesela çok basit gibi duran, çok önemli bir örnek zikredeyim. Ali radıyallahu anh 5 yıl birkaç gün ümmetin başında halife olarak bulundu. İlk gününden son gününe kadar Muaviye radıyallahu anh bir sahabi olarak onunla sürtüştü. Karşı çıktı. Hilafetine değil. Ali'nin uygulamalarından biri olan Osman'ın katillerine dokunmama, suçlarının cezasını bir süre erteleyip huzur sağlama taktiğine karşı bu taktiğini reddeden itirazlar yaptı. Bunun için kılıca sarıldı. Bir yığın sahabi de Muaviye'nin yanında bu taktiği destekledi. Burada Ali'ye itiraz yoktur. Ali'nin taktiğine itiraz vardı. Yani hiçbir zaman Ali'yi halife olarak kabul etmiyorum diyen olmamıştır. Bu itiraz, Ali radıyallahu anh'ın bu taktiğine itiraz doğru muydu, yanlış mıydı, Muaviye haklı mıydı, haksız mıydı? Gereksiz, lüzumsuz bir tartışma olduğu için buna girmiyoruz. Ali, ümmeti Muhammed'in halifesidir. Daha sonra Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, babasından aldığı emaneti Muaviye'ye teslim etmiştir. Muaviye radıyallahu anh, Ali'nin oğlu tarafından halife seçilmiştir. Bu bir ibradır. İbra hareketidir bu. Muaviye'nin o güne kadar olan tutumlarının ibra edilmesidir. Ya da Hasan radıyallahu anh'ın Muaviye gibi birine hilafeti teslim etmekle işlediği bir cinayettir diyeceğiz. Peygamber aleyhisselamın torununa bu kadar büyük bir hatayı izafe etmek herhalde kimsenin kabul etmeyeceği bir şey olacağına göre. Çünkü çocuk değildi. Ulu orta bir Müslüman değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanaklarından öptüğü, bu yavrumla bu ümmet barışacak dediği, bu konudaki hadis sabittir. Bu yavrum bu ümmeti barıştıracak buyurdu. Demek ki o barıştırma taktiği Efendimizin razı olduğu bir şeydi. Barıştırma nasıl oldu? Götürdü Muaviye'ye, ümmetin başındasın sen dedi. Ehl-i Beyt'e de dokunmayacaksın dedi. Tamam dendi, sulh oldu. Bunlar tarihi bir bilgi olarak zikretmiyorum. Ali itirazsız bir ümmetin başında durdu diyorum. Bu itirazsızlıkta, ya Ali ile savaşan vardı denirse, yok öyle bir şey diyorum. Muaviye savaşmadı Ali ile. Bu yanlıştır dedi. El hak, yanlış gördüğü bir şeye bir sahabenin susmaması kadar da tabii bir şey yoktur. Politika gereği, menfaat gereği susmak, daha sonra bu ümmete müptela olmuş bir hastalıktır. Sahabe yanlış gördüğü bir şeyde susmaz, susmadı. Ayşe anamız da radıyallahu anh'a zaten Ali ile ciddi bir şekilde savaş için gitmedi. Evlatları arasında sulh yapmak için gitti. Gafil insanlar ve münafıklar anlamadan veya bilerek Ayşe annemizi mızrakların, okların ortasında bıraktılar. Allah-u Teala bu ümmeti öyle bir imtihan etmeyi murad etti. Her halükarda Raşid halifelerdeki ilk dört isim, ümmeti Muhammed'in iman nesli olarak öne çıkardığı dört isimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu dört ismin peşinden gidilmesini emretmiştir. Bu tamam ya oldu bitti diye itiraz edip ya da tereddüt edeceğimiz bir süreç midir? Hayır. Daha sonra ilim dünyasına, iman hakikatlerine daldığımızda göreceğiz ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde, Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde ve diğer iki halifemiz döneminde dinin devlet ve fıkıh mantığının oturtulmasında bu dört ismin çok ağırlığı var. Biz bu dört ismi ya Hristiyanların azizlerini peygamber gibi, İsa gibi gördükleri mantıkla bakacağız. Maazallah bu küfür olur. Öyle bakamayız. Ya da yok diyeceğiz. Ne ya, ne karışıyorlar? Öldü peygamber, şeriat bitti diyeceğiz. Bu sefer din ortada kalıyor. Siyasetinden, ekonomiyle ilgili pek çok konu, toprakla ilgili pek çok konu, abdestinden haccına kadar pek çok mesele ayazda kalır. Bu dört halifenin siyasi kararlarını, fıkıh kararlarını çekip çıkaralım, 10 ciltlik bir fıkıh kitabı 5 cilde düşer. O gün düşer. Bu sebeple Arbat İbni Sariye radıyallahu anh'ın bu hadisi şerifi çok önemli. Bu hadis yani siyasi bir malzeme olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği yönlendiren sözlerinden birisi olması olarak da çok önemli. Evet, ashab-ı kiramı yeniden tanımak zorundayız dedik. Yeniden tanırken, yani bir yeni bir başlıkla ashab-ı kiramı tanırken, Raşid halifeleri bir yere oturttuk. İkinci madde, ashab-ı kiramı tanıma ile ilgili, ashab-ı kiramla ilgili sevgi veya buğz, yani sevmek ya da sevmemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek veya sevmemektir. Bu ashab-ı kiramın bütünü için, ensarı için, muhaciri için geçerlidir. Çünkü ashab-ı kiram ya ensardandır, ya muhacirdendir. Daha önce Bukhari'den de hadis-i şerifler okumuştuk. Ashab-ı kiramı sevmeyi, bilhassa ensar bölümüne olan sevgiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imandan saymıştı. Bu bir imandır demişti. Bukhari bunu imanla ilgili hadislerinde zikrediyor. Yani bir Müslümanın ashab-ı kiramdan birini sevmesi duygusal bir duygunun ya da hissiyatın sonucu değildir. Yani bu ümmet, bu ümmetin karakterini oluşturan nesli sevmek zorundadır. Bu ümmet bir futbol takımındaki futbolcuyu konuşur gibi ashab-ı kiramı konuştuğu zaman helak olmuş demektir. Putlaştırdığı zaman da helak olmuş demektir. Seviyeyi basit bir futbolcu seviyesine düşürdüğü zaman da helak olmuş demektir. İkinci noktayı çok önemli tutuyoruz. Nedir bu? Biz Ensar'dan birisini, Ubade'yi radıyallahu anh severken Resulullah seviyoruz aslında. Yoksa Medine'de Evs'ten, Hazreç'ten filanca adamın kara kaşına hayran değiliz. Bana ne Evs'ten, bana ne Hazreç'ten, bana ne Kureyş'in delikanlılarından. Peygamberime devlet kurup veren Mus'ab'a hayranım ben. Sür atını denize ya Resulallah, arkandayız diyen Ubade'ye hayranım ben. O yüreklilik olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün benim dinim dediğim İslam'ı 23 senede kurup gitti. Musa aleyhisselam etrafında Ubade'ler bulsaydı, Mus'ab'lar bulsaydı, Kudüs'ü İslam'ın devleti haline getirecekti. Ensar bulamadığı için, muhacir bulamadığı için, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleriz seni diyen tembellerle yaşamak zorunda kaldığı için Musa aleyhisselam 23 yılda değil 43 yılda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapamadı. Firavun'u devirdi, ümmetinden İsrail oğullarının içlerindeki cahilliği ve tembelliği deviremedi. Gökten pişmiş bıldırcın getirdi, ağızlarından iki teslimiyet ifadesi olan cümle çıkartamadı. Asasının sözünü toprak dinledi, pınar çıktı ama İsrailoğulları dinlemediler. Ne Asa'yı ne Musa'yı dinlemediler. O sebeple biz sahabeden hiçbir insanı takdis etmeyiz. Put gibi işte muhakkak cennettedir, işte din odur, haşa maadallah, böyle bir şey demeyiz denmesini tehlikeli, imanı tehlikeye düşüren bir sıkıntı olarak görürüz. Ama ashab-ı kiram Bağdat'ta bir camide namaz kılan bir hacı amca da değil. Bir Kur'an kursunda Kur'an öğreten hoca efendi de değil. Onlar Musa aleyhisselamın etrafını dolduramayan bütün peygamberlerin, 123 bin küsur peygamberin hasretini çektiği yiğitlerdir onlar. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu. O yiğitler. Bu nedenle biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sever gibi Abbas'ın oğlu Abdullah'ı seviyoruz. Ama birini peygamber diye seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem, öbürünü o peygamberin yanı başındaki vefalı insan diye seviyoruz. Elbette aradaki peygamber sever gibi olmakla peygamberin yanındakini sevmek arasındaki farkı koruyoruz. Bu ikinci maddemiz de çok önemli. Nedir bu önemli maddemiz? Ashab-ı kiramı sevmek bir fantazi değildir. İmanın gereğidir. Ve imanla bağlantılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına seviyoruz. Dolayısıyla ashabı üzen Resulullah'ı üzmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabını inciten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi incitmiştir. Elbette ashab-ı kirama dengeli bir sevgiyle yaklaşan da inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşacaktır kıyamet gününde. Üçüncü maddemiz, ashab-ı kiramı bir yere oturtmak istiyoruz. Raşid halifeleri anlayabilmek için. Ömer demiş bu sözü dediğinde, bana ne Ömer'den diyebilir miyiz'i anlamak için. Niye insanlar Ömer'in önünde el pençe durmuşlar? Daha sonra konuşacağız. Yani Ömer radıyallahu anh deyince, tamam ne dersen otur dememişler. İtiraz etmişler. Kadını erkeği itiraz etmiş. Çocuklar Ömer'e karşı çıkmışlar. Yol mu dar be Ömer? Çık kenardan, ne sıkıştırıyorsun beni demiş çocuk Ömer'e. Yani böyle hepten de biz Ömer deyince sustu insanlar, Ebu Bekir deyince sustu insanlar diye bir şey görmedik. Ebu Bekir hakkı gösterince çıt çıkaramadı insanlar. Ömer konuşan hak olunca insanlar itiraza mecal bulamadılar. Ali deyince Allah'ın dediği gibi, peygamberin dediği gibi sözleri tekrar edince insanlar itiraz etmediler. Yoksa Raşid halifeler peygamber gibi baş üstüne tutulmadı. Üçüncü noktamız ashab-ı kiramı anlama, tanıma noktası. Ashab-ı kiramın kadın veya erkek, büyük veya küçük farkı yoktur sahabilikte. Bu ne demektir? Yani Ebu Bekir sahabi olarak kimse, Nesibe radıyallahu anha da sahabi olarak odur. Çünkü sahabilik mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek, yanında bulunmak demektir. Kadınlığa ve erkekliğe göre bunun farkı yoktur. Ha kadın, ha erkek, sahabi mi? Bakılacak taraf odur. Evet, sahabi, tamam. Mesele anlaşılmıştır. Bu da üçüncü nokta. Neden bu önemli? Çünkü sanki bu dört Raşid halife erkek oldukları için, çok yaşlı oldukları için gibi bir duyguyla öne çıkmamışlardır. Sahabilik açısından öbürlerinden farklı değildirler. Zeynep radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, Sevde radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız filan sahabi kadın, Allah hepsinden razı olsun. Sahabilik de aynıdırlar. Raşid halifelik, sahabilikten de öte bir peygamber tercihidir. Biz Raşid halifeleri erkek oldukları için, yaşlı oldukları için, mesela çok önemli bir ayrıntı, dördü de Kureyş'tendir. Kureyş'ten oldukları için filan değil. Allah'ın takdiri böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesi böyleydi. Onun için dört Raşid halife diyoruz. Ama esasen ashab-ı kiramın arasında kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Hatta çocuk büyük ayrımı bile yapmıyoruz. 10 yaşındayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüyse sahabidir diyoruz. Başımızın üstünde, göz kapaklarımızın içinde tutuyoruz onları. Allah onlardan razı olsun. Dördüncü bir nokta, ashab-ı kiramla ilgili. Ashab-ı kiram, sahabilikte, bizim penceremizden bakıldığında, bir tarağın dişleri gibidirler, sahabilik bir eşit puandır. Ama, amelleri, çalışmaları, himmetleri, gayretleri açısından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları farklı tutmuştur. Birbirlerine karşı meziyetleri vardır. Bu konuda belli hadis-i şerifleri biraz sonra zikredeceğim inşallah. Ashab-ı kiramı biz sahabi olarak başımızın üstünde tutuyoruz ama Ebu Bekir'in dengi yok. Ömer'in dengi yok. Bu denkleşmede, yani ashab-ı kiram birbirlerinin üstünde yarıştalar. İlk dört, o dördün dışındaki herkesin üstünde durur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belki şu anda aklıma gelen 20'ye yakın hadis-i şerifinde bu sıralama var. Bir kısmını göreceğiz hadis-i şeriflerin. Ebu Bekir'le başlıyor her şey. Her şey Ebu Bekir'le başlıyor. Benden sonra Ebu Bekir'le Ömer'i bulanlar kurtulurlar diyor. Öne çıkarıyor, övüyor. Faziletlerini öne çıkarıyor. Bunların öne çıkış nedenlerinin bir kısmını biz biliyoruz. İşte filan savaştaki tutumu, mağaradaki tutumu, infakı vesaire. Çok önemli bir bölümünü de bilmiyoruz. Bize intikal etmemiş. Bize intikal etmediği için de biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sıralama yaptıysa o sıralamaya göre seviyoruz ashab-ı kiramı. Aşere-i mübeşşere dedik. Sonra Bedirliler dedik. Sonra Hudeybiye sulhuna kadar ya da Ridvan beyatına kadar olanlar dedik. Mekke'nin fethine kadar olanlar dedik. Mekke'nin fethinden sonrakiler dedik. Bir sıralama yapıyoruz. Bunların içinde bir ince ayar daha var. Muhacirler ve ensar diyoruz. Ensarın içinde ilk Akabe beyatına katılanlar diyoruz. İkinci Akabe beyatına katılanlar diyoruz. Sonra ensar olanlar diyoruz. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanım olanlar, anamız mevkiine yükselenler diyoruz. Belli kategorilerde inceleme var. Ama her halükarda ashab-ı kiram arasında bir, bugünkü ifadelerle kullanacak olursak, puanlama var muhakkak. Bu puanlama da çok hassas bir şekilde yapılmış. Ehl-i sünnet uleması, hatta ulemanın da ötesinde, ehl-i sünnetin kültürü olarak oturmuştur bu. Kültür diye niye bir kelime kullanıyorum? Yani alimler arası bir konu olmaktan çıkmış, sahabenin ismini cismini bile bilmeyecek kadar ilimden mahrum insanlar bile Ebu Bekir'in başka biri olduğunu, işte filanca savaştan sonra, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş bir sahabenin başka biri olduğunu bu ümmetin çocukları bilebilir. Ömer'le Muaviye'yi hiçbir Müslüman denk tutmaz. Sahabi olarak başının üstüne koyar, nere Ömer, nere Muaviye de der. Ama bu faziletin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklı bir vahiy süzgecinden geçmiş bilgi olduğunu da bilerek yapar. Yoksa Ömer'in pazusu çok kalınmış, pehlivanmış, ondan değil herhalde. Yani Resulullah'a yakınlıktan, Allah'ın şeriatına sadakattan kaynaklanan bir kalite farkından söz ediyoruz. Bir başka beşinci husus, bunu zikrettikten sonra hadis-i şeriflerden söz edeceğim. Beşinci husus, ashab-ı kiramı herhangi bir Müslüman gibi anmamak, erkeğine, kadınına, yaşlısına, çocuğuna Allah razı olsun diye dua ederek anmak, dua ile anmak bu ümmetin örfüdür. Bu ümmet Ebu Bekir demez. Ebu Bekir radıyallahu anh der. Hazret kelimesi de Ebu Bekir'in hak ettiği bir kelime değildir. Hazret, Ebu Bekir'e saygının altında kalacak bir kelimedir. Hazretin tam Türkçesi sayın kelimesidir. Herkese söylenen bir ifadedir. Sadece Arapça söylendiği için, o da Farsça ile iniltili bir kelime olarak kullanılan, sadece yani Türkçe telaffuzlu değil diye mukaddes bir kelime ya da ashab-ı kirama uygun düşürülebilecek bir kelime değildir. Hazret kelimesi, üçüncü nesilden sonrakiler için kullanılabilir, kullanılacaksa eğer. Yani, Hazreti filanca pir, şeyh denebilir. Ama ashab-ı kiram için düşük bir kelimedir Hazret kelimesi. Bu ümmetin selefi, ta ilk nesilden itibaren, yani ilk nesil dediğim ashabtan sonraki ilk nesillerden itibaren, terziye, yani radıyallahu an ifadesini kullanmışlardır. Teamül bu şekildedir. Bu seviyeyi düşürmemek gerekir. Hazreti Ebu Bekir deyince, bu büyük teamülün, bu kaliteli örfün altına düşülmüş olur. Ebu Bekir radıyallahu anh demek lazım. Bu ümmetin teamülüdür. Daha önceki derslerde bunu not olarak kullandığımız halde, ashab-ı kiramı zikrettiğimiz bir mecliste tekrar bunu hatırlatmakta fayda buluyorum. Burada bir konu yeniden başlık olarak ele almamız gereken bir konu daha var. Raşid halifeleri dinde bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Bu ashab-ı kiramın on binlerce sahabinin içerisinden dört tane ismi öne çıkarmaktır. Dışarıdan yüzeysel bakıldığında dört tane ismi öne çıkarmış oluyoruz. Peki bu dört tane isim öne çıkarma sonradan ihdas edilmiş bir bid'at olamaz mı? Diyelim Urbat radıyallahu anh'ın hadisi yok. Benden sonraki Raşid halifelerin sünnetine uyun hadisi yok. Veya var ama benden sonraki halifeler mesela Abdülmelik bin Mervan olabilir mi? O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki halifelerdendir. Yani biz niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 1, 2, 3, 4. ismi özellikle öne çıkarıyoruz? Bu ashab-ı kiramın içerisinde hakkaniyetin dışına taşılmış bir ayrım olabilir mi? Ve bu böylece bir bid'at olarak telakki edilebilir mi diye soruyoruz. Buna cevap olarak özellikle Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'nin öne çıkarılması ile ilgili ipucu olacak bilgiler zikretmek istiyorum. Bukhari'nin 3655. hadisi şerifinde İbn-i Ömer radıyallahu anhümanın bir sözü var. Diyor ki, künnâ nuhayyiru beynen nâsi fî zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ İbn-i Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağken, insanların şu daha iyi, bu daha iyi diye iyilik ayrımını yapardık diyor. Buradaki ifade çok önemli. Peygamber sağken bir iş yapıyorsa insanlar, sağken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu iş eğer %1 oranında bile yanlış ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna sessiz kalması asla mümkün değil. Hatır için, pozisyonu dağıtmamak için veya siyasi bir mekanizma işleyişini önlememek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin %1 de olsa yanlışlık, ona sessiz kalması mümkün değildir. İbn Ömer ne diyor? Künnâ nuhayyiru beynen nâsi fî zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında biz insanların hayırlısı filan derdik diyor. Ve bunu Ebu Bekir yapardık diyor. Önce fe nuhayyiru Ebu Bekir. En hayırlı Ebu Bekir derdik diyor. Sonra Ömer bin Hattab derdik diyor. Sonra da Osman İbni Affan derdik diyor. Demek ki İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayetinde, Buhari'nin bu hadis 3655. hadisinde çok net bir şekilde anlaşılıyor ki ashab-ı kiram Ebu Bekir en iyi. Ebu Bekir'den sonra da Ömer en iyi. Ömer'den sonra da Ali, Osman en iyi diyorlarmış. Bunu hadis-i şeriften anlıyoruz. Bugün bizim Ebu Bekir bir numara, Ömer iki numara deyişimiz, herhangi bir şekilde bid'at, bu dine ilave, dinin içinde bir sulandırma kabul edilemez. Neden? İbni Ömer bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında söylüyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitmiş bu sözler demek ki. Ve itiraz etmemiş. İtiraz etmeyince de mesele yok. Burada yine Buhari'nin 3671. hadisi şerifi var. Bu hadisi şerifi bugünkü ümmetin arasındaki Şiilik, Sünnilik ayrımı, kuru bir Alicilik anlayışı, Ali'nin radıyallahu anh hakkının verilmemesi gibi iddialar, cahilce iddialar penceresinden de dinlenebilecek hadis-i şerif. Buhari'de dedim 3671. hadis-i şerif. Yani Buhari demek bizim gözümüzde şu elimde tuttuğum gözlüktür diye ne kadar inanıyorsam, Allah'ın izniyle Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisinde öyle olduğuna inanıyorum. Belki bu plastik gözlük, bunu aldatılmış olabilirim ben. Yani verdiler, ben de ciddi gözlük zannettim ama Buhari'de bu ihtimal de yoktur. Biiznillahü teala. Buhari'ye güveniyorum ama asıl güvendiğim de Buhari değil. Ümmetimin tam 1200 senedir Buhari'yi sevmesine güveniyorum. Bu kadar büyük bir sevgiyi Allah durup dururken bir insana yüklemez. Şimdi Buhari'ye itirazlar var ama İngiltere'de İslam öğrenenlerden okuyup yazanlarda Buhari itirazı var. Ümmetin içinde Buhari itirazı yok elhamdülillah. Muhammed bin el-Hanefiyye var. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğludur. Hasan Hüseyin'in dışında onlarca çocuğu var Ali'nin. Bunlardan bir tanesidir Muhammed İbn el-Hanefiyye. Diyor ki, قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Babama dedim ki diyor, babası Ali, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, dedim ki Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı kimdir? Kale Ebu Bekir. Ebu Bekir'dir dedi. Kultu thumme men, sonra kim dedim. Kale thumme Ömer, sonra Ömer'dir dedim diyor. Dedi babası. Ve haşitu en yekule Osman, korktum bir de Osman derse diyor. Yani Ömer yerine Osman der mi acaba diye. Kultu sümme ente, sonra sen geliyorsun değil mi? Yani sümme men kim dersem Osman diyecek. üçüncü isim olarak Osman'ı zikredecek diye korktu. Onun için kim dememiş de sonra sen geliyorsun değil mi demiş. Üçüncü olarak. Kale, Ali'nin cevabına bakıyoruz şimdi. O, Osman mı sormayınca, sen mi sorunca şu cevap vermiş. Mâ ene illâ raculun minel müslimîn. Yavrum ben sadece Müslümanlardan bir adamım, başkası değilim demiş. Üç benim dememiş. Ali radıyallahu an. Bizim açımızdan Ali bir olsa ne olur, dört olsa ne olur, sekiz olsa ne olur, puanlamanın üstüne taşırılıp da başka bir noktaya bizi ne ilgilendiriyor? Ama sahih bir rivayetten Ali'nin Ömer'den sonra üçüncü adam benim gibi bir ifadeyi kullanmadığını görüyoruz. Bir de peygamberin damadı, Allah'ın arslanı, Hayber'in fatihi, say sayabildiğin kadar meziyetlere rağmen مَا اَنَا اِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ diyor. Ben Müslümanlardan bir adamdan başkası değilim. Sıradan bir Müslümanım ben. Sahabelik bu işte. Var yavrum bizim de var bazı yatırımlarımız. Dese kimse bir şey diyemezdi. Vallahi doğruydu. Ama bunu dese o Ali olmazdı. Ebu Bekir'e de sorsam bir numara benim hiç demedi. Ömer hiçbir zaman iki numarayım demedi. Vay Ömer'in başına gelen Ebu Bekir'den sonra beni buraya niye getirdiniz dedi. Birincilik peşinde koşmadılar. Allah'ın rızasının peşinde koştular. Filancanın peşinden sonra ben geliyorum demediler. Mâ ene illâ raculun minel müslimîn dediler. Bu ifadeyi bu mâ ene illâ raculun minel müslimîni tavsiyem size Arapça metniyle yazınız. Sonra çalışma masanızın üstüne mâ ene illâ raculun minel müslimîn deyin, tırnak içinde kapatın. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh deyin. Sonra Müslümanların arasında filanca şeyh efendi benim şeyhim olduğu için kutbun üstünde bir kutuptur diyen birinin, dolayısıyla kimin vekili olduğumu unutmayın ha demek isteyen birisinin sözünden sonra bu sözü bir daha okuyun. Mâ ene illâ raculun minel müslimîn. Bu ümmetin raşid halifesi böyle demişti. Kemale ermiş bir mürşid olduğunu iddia eden akılsız da öyle diyor. Bu farkı gören nesil olmak zorundayız. Kendisini överek kendi reklamını yapanlarla, reklamı yapılınca haya edip Allah'tan utanıp gözyaşı aktanlar arasındaki farkı bilmedikçe birileri boynumuza bir kemen takıp bizi dolaştırır caddelerde. Biz bu zeminde bir Allah dostunun, bir şeyh efendinin aleyhinde konuşmak durumunda değiliz. Kendini methedenin bu ümmetin şeyhi olmayacağını konuşuyoruz. Söz kendisine gelince haya edip bir kenara çekilip Rabbim affet beni, nefsimi kudurtma diyen şeyhtir diyoruz. Bu ayarı düşünüyoruz. Sinsi bir şekilde kendisini övmek için silsilesini övenden de bu ümmetin büyüğü diye söz edemiyorum ben. Neden? Ebu Bekir dedi, Ömer dedi, sen üçüncü değil mi baba deyince sıradan Müslümanım ben dedi. Sorsaydı üçüncü kim? Osman diyecekti demek ki. Sen dört mü desen gene ben ümmetin içinden bir adamım sadece diyecekti. E yavrum biz de görüyorsun Osman'dan sonra geldik işte. Demek ki dört numarayız. Biz o kadar değiliz ama Osman çok güçlüydü bu işte, ondan devraldım ben. Çaktırmadan kıymetimi bilin. Biz büyük işlerin adamlarının adamıyız der gibi demeyeceklerdi. demediler. Allah ondan razı olsun. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Ashab-ı kiramı yeniden Raşid halifeleri tanıyabilmek için tanıyalım diyorum. Ashab-ı kiramı tanıyoruz ama bugün biz Raşid halifeleri bir yere oturtacağız. Bu oturtmamız için yeniden ashab-ı kiram hakkında bilgi tazelemesi yapmamız gerekir diyoruz. Bir madde daha ashab-ı kiramla ilgili 5. maddemiz olsun. Ashab-ı kiramın makamının büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Biz gibi değiller. Hiçbir Müslüman gibi de değiller. Ama ashab-ı kiram masum da değildirler. Masum sadece Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Resulullah. Sadece Resulullah masumdur. Onun dışında hiçbir masum yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Hiçbir insan kendisi için veya uygun gördüğü birisi için masumluk iddia edemez. Ne demek masumluk? Hata yapmaz. Her yaptığı doğru. Ashab-ı kiram kesinlikle masum değildirler. Ağır hatalar yapmışlardır. Bu hataların önemli bir bölümünü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında yaptılar üstelik. Buna rağmen sahabilikleri düşmedi. Çünkü insandılar. Çünkü onlara siz sahabi olunca masum oldunuz denmemişti. Hata ettiler. Ağır hatalar yaptılar. Fakat bütün insanlığın kıyamete kadar oturup örnek alması gereken bir yönleri de yaptıkları hataya uygun sürat ve kalitede dönüş yaptılar. Hata yapınca, hatayı idrak ettiklerinde Rablerine döndüler. Ka'b bin Malik gibi dağlara kaçtılar. Tövbeleri kabul olsun diye. Tövbelerinin kabul olduğunu anlayınca, çocuk gibi sevindiler. Yeniden doğmuş gibi hissettiler kendilerini. Bu da onların meziyetleri oldu. Zina gibi çirkin bir işe bulaştılar. Bulaşanı oldu yani. Ama kıyamete kadar gözyaşıyla ve müthiş bir örnek olarak izleyeceğimiz tövbeler yaptılar. Allah tövbelerini kabul etti. Peygamber o tövbenin kabul olduğuna şahit oldu aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiramı hiçbir şekilde hatasız kabul etmiyoruz. Olmaz. Bunun içinde ashab-ı kiramı hatalarına rağmen hatalarının yüzünden sahabilikten düşürmediğimiz gibi örnek olarak alırken hatalarıyla beraber alıyoruz. Bize sahabiliği kalıyor ibret olarak, hatası da Rabbi ile kendisi arasında kalıyor. Bu kadar kısa. Sadece riddet olayı bunun dışındadır. Ashab-ı kiramdan herhangi bir şekilde maazallah riddet eden olmuş mudur, olmamış mıdır bir münakaşa yapılabilir ama görünen o ki ashab-ı kiramdan olduğu halde sonradan riddet edenleri de var. Yani dinden çıkmış. Zaten biz sahabi kim ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mümin olarak görüp o şekilde ölene sahabi diyoruz. Mümin olarak ölmediyse zaten sahabilik kadrosunda değil. Biz 120 bin sahabi var veda haccı istatistiklerine göre derken 120 bin mümin olarak ölmüş sahabi var diyoruz. Mürtet oldu gittiyse riddetten sonra zaten o isimden yani gelip geçmiş bir bahar yağmuru gibi bir nasip vurmuş ona. Onun da kıymetini bilmemiş. Dolayısıyla konuştuklarımız riddet sorunu yaşamamışlardır. Yaşamamış olanlardır. Burada Raşid halifelerin yerini konuşuyoruz. Raşid halifeleri oturttuğumuz yer ashab-ı kiram koltuğudur. Ashabın ilk dördüdür diyoruz. Ashab-ı kiram arasında meziyetler farkı var. Bu fark Raşid halifelere yansımıştır diyoruz. Burada bir noktayı özellikle vurguladık. Raşid halifeler de dahil olmak üzere, Raşid halifeler de dahil olmak üzere, ashab-ı kiram masum değildi diyoruz. Allah hepsinden razı olsun, hata edenleri oldu. Bu onların hiçbir şekilde bu duygularımızın değişecek bir şekilde incelenmesinin sebebi değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan o hatalarına rağmen memnundu. O hatayı işlediklerinden sonra radıyallahu anhum ayeti indi. Bir sıkıntı yok. Burada çok önemli bir ipucu niteliğinde ashab-ı kiram hakkında edebimizi korumak, kıyamet günü de onlardan birinin başımıza bela olmaması için ağzımıza hakim olmak açısından Zehebi'den bir nakil yapacağım. Yani Zehebi tekrar etmeme gerek yok. Belli altın adam zaten. Müthiş bir tespiti var. Sîr-i Âlâm-ül Nübelâ'da 1. cilt 187. sayfada Mistah bin Üfâse radıyallahu anhı anlatıyor. Mistah sinle. Mistah sin, ta ve ha harfiyle Üfâse radıyallahu an. Bu sahabi kimdir? Bunu çok iyi biliyorsunuz. Gariban, fakir bir sahabiymiş. Geçinemiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadakalarıyla geçiniyor. Ayşe annemize yapılan iftiranın baş suçlularından biri. Kırbaç yemiş. İftira kırbaç yemiş. Bunu anlatıyor Zehebi. Biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh bu dedikoduyu yayanlardan birinin Mistah olduğunu öğrenince, yok ya benim sadakamla geçiniyor, bir de kızıma iftira ediyor, yok buna kuruş demiş. Sonra ayet inip, ya Allah'ın da sizi affetmesini istemiyor musunuz, affedin deyince de affettim ya Rabbi demiş. Gene sadakasını ona vermeye devam etmiş. Şimdi bakınız, böyle bize yarayacak cümlelerini Zehebi'nin nakledeceğim. Sîr-i Âlâm'da 1. cilt 187. sayfada, yani İlim talebesi Sîr-i Âlâm'ın bu bölümünü açıp Arapçasını tercüme ederek etmeyerek okumalı. Müthiş tespit yapıyorum. Mistah İbni Üsâse diyor iki nokta üst üste. Şimdi bakın ifadelere bak. El-Muhâciriyyü El-Bedriyyü El-Mezkûru fî kıssatil ifk kâne fakîran yunfiku aleyhi Ebi Bekir ve tuvfiye senete 34 ve umruhu 65. Bilgi veriyor. Bu sahabe hakkında bu kadar bilgisi varmış. El-Muhaciriyyü, muhacirlerdendir. El-Bedriyyü, Bedir ahalisindendir. İfk olayı Bedir'den sonra arkadaşlar. Bedir'e katılan 314 Allah dostundan biri, Resulullah'ın hanımına iftira etme kampanyasına katılmış. Anlamayarak. El-mezkuru fi kıssatil ifk, ifk olayında adı geçenlerdendir. Kâne fakîren yunfiku aleyhi Ebu Bekir. Ebu Bekir'in ona yardım ettiği fakirlerden biriydi. Hicretinde 34. yılında 65 yaşındayken vefat etmiş. Radıyallahu anh. Şimdi Zehebi'nin bu verdiği bilgiden sonra Zehebi kendisi bir not düşmüş. İyyâke ya ceriy. Ey cesur adam, sakın ha, en tanzura ila hadel bedriyi şuzuran li hefvetin bedarat minhu. Cesur adam, şimdi cesur adam kim ediyor? Radikal Müslüman, ashab-ı kiramı kılıçtan geçiren adam. Cesur adam, sakın ha, iyyâke cümle başında sakın ha demektir. En tanzura ila hadil bedriy şuzuran lihefvetin bedaran min bedarat minhu. Bu Bedir sahabisine ağzından çıkan bu ağır sözden dolayı sakın basit bir adam diye bakmayasın. Fe inneha kat gufirat ve huve min ehlil cenneti. Bu adam bu suçuna rağmen affedildi ve cennetlik oldu. Yani bu bahsettiğin hefve, ağızdan çıkan gaflet sözü bağışlandı ve Mistah cennete girdi. Sen nasıl dedikodusunu yaparsın bunun? Burada neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın oturduğu yeri konuşuyoruz. Ashab-ı kiramın oturduğu yer sıradan bir yer değil. Zehebi Mistah gibi şöyle tutsa adam, Ayşe anamızın intikamı içinde limon sıkacağında sıksan için rahatlamaz. O kadar kızılacak bir işi yaptı. Ama buna rağmen Allah affetti. Peygamber affetti. Ebu Bekir affetti. Ayşe affetti. Gitti cennete. Sen burada dedikodusunu yapacaksın. Aman dikkat et ey cüretkar adam, diyor. Ashabın böyle bir suç işleyeni bile böyle görülüyor. Osman'ı diline dolayan ne yapar kıyamet günü acaba? Edepten nasibi olmamış, İngiliz himayesinde yaşamış biri Osman için çapulcu, hırsız, akraba düşkünü derse, onun kitabını da Müslüman kütüphanesine sokarsa, bu Müslüman kıyamet günü Osman'la nasıl karşılaşır? Osman'ın gezdiği koridorlarda nasıl gezecek? Mistah'la ilgili radıyallahu anh Zehebi'nin bu ifadesi nerede, Osman'a sataşmak nerede? İbn-i Teymiye'nin bir sözüyle bu noktayı bitirelim. İbn-i Teymiye'nin Fetava isimli meşhur kitabı var. Orada 20. ciltte 234. sayfasında. Raşid halifeler, bu ümmetin Resulullah'ın hayatını, sünnetini ve karakterini en iyi bilen adamlarıdırlar, diyor. Böyle basit bir ifade gibi geliyor size ama bu ifade çok kaliteli. Raşid halifeler, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bu ümmetin içinde Resulullah'ın hayatını, sünnetini, karakterini en iyi bilen adamlardırlar, diyor. Bu en iyi bilmeleri bir gerçekse, onların izinden gidilmesi de peygamberin izinden gidilmeyi sağlayan en büyük hakikat demektir. Evet, inşallah devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله